Sura 49. Al-Huđurat. Sobe. Medina. 18 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok zato ne upitate Allaha i poslanika njegova. I bojte se Allaha. Allah zaista sve čuje i sve zna. O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primijetite. One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim poslanikom, a to su oni čija je srca Allah prekalio u čestitosti, čeka oprost i nagrada velika. Većina onih koji te dozivaju ispred soba nije dovoljno pametna. A da su se oni strpjeli dok im ti sam iziđeš, bilo bi im bolje, a Allah prašta i samilostan je. O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. I znajte da je među vama Allahov poslanik. Kada bi vas u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali. Ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i neposlušnost vam omrazio. Takvi su na pravome putu, dobrotom i blagodati Allahovom. A Allah sve zna i mudar je. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih, a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa, ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni. Allah zaista pravedne voli. Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala. O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. Možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama. Možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge. I ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima, a oni koji se ne pokaju, sami sebi čine nepravdu. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja. Neka sumnjičenja su zaista grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno? Zato se bojite Allaha. Allah zaista prima pokajanje i samilostan je. O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah uistinu sve zna i nije mu skriveno ništa. Neki beduini govore, mi vjerujemo. Reci, vi ne vjerujete, ali recite, mi se pokoravamo, jer u srca vaša prava vjera još nije ušla. A ako Allaha i njegova poslanika budete slušali, on vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša. Allah, uistinu, prašta i samilostan je. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i poslanika njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu i mecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni. Reci, zar vi da obavještavate Allaha o vjerovanju svome, kad Allah zna sve što je na nebesima i na zemlji? Allah sve zna. Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci, ne prebacujte mi što ste islam primili. Naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite. Allah, sigurno, zna tajne nebesa i zemlje, i Allah dobro vidi ono što radite.